Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, pierwszy dzień października, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Złoci medaliści Mistrzostw Świata w siatkówce wracają do kraju. Na lotnisku w Warszawie lądują po południu. Prezydent zapowiada. Będzie na pewno rozważana kwestia odznaczeń państwowych, bo to jest rzeczywiście coś niebywałego, taki sukces. Szczęśliwy finał nocnych akcji ratowników Topru sprowadzili z gór czworo turystów. Ważny wskaźnik pokazuje, że polska gospodarka może w przyszłości spowolnić. Są najlepsi na globie w grze w siatkówkę. Polacy, którzy wczoraj we Włoszech pokonali Brazylijczyków 3-0 i obronili tytuł Mistrzów Świata sprzed 4 lat, wracają do kraju. Około 13 samolot z naszą drużyną wyląduje na lotnisku Chopina. Prezydent Andrzej Duda, który oglądał mecz z kibicami w Małopolsce, zapowiada specjalne uhonorowanie naszych siatkarzy. 25-23! Polska zwycięża w tym trzecim secie! Będzie tutaj w specjalny sposób naszych zawodników potraktować i myślę, że będzie na pewno rozważana kwestia odznaczeń państwowych, bo to jest rzeczywiście coś niebywałego, taki sukces niezwykły sportowy osiągnąć. Proszę Państwa, można zdobyć raz Mistrzostwo Świata, tak, ale jeżeli ktoś utrzymuje i zdobywa to Mistrzostwo Świata po raz kolejny, po raz drugi z rzędu w sporcie drużynowym, to znaczy, że to jest rzeczywiście absolutny top of the top i tacy są właśnie nasi zawodnicy i ogromnie się cieszę, ogromnie. No Państwo widzą, jakie emocje, co tu się działo. Polacy wywalczyli drugi z rzędu, a trzeci w historii tytuł Mistrzów Świata. Wcześniej zwyciężali w 2014 roku w Katowicach i w 1974 roku w Meksyku. Dwie nocne akcje ratowników Topru ściągali w sumie 4 turystów. Troje, schodząc z zadniego kościelca, trafiło na miejsce, gdzie było bardzo duże oblodzenie. Nie byli w stanie schodzić dalej, wezwali na pomoc ratowników. Ci przy pomocy sprzętu wspinaczkowego i lin opuścili turystów na dół i doprowadzili ich na halę gąsienicową. Akcja zakończyła się tuż przed godziną 5 nad ranem. Kolejne wezwanie dotarło do centrali Topru około godziny 22. Tym razem taterniczka, wspinając się w rejonie Mnicha, w czasie zejścia doznała kontuzji stopy i nie była w stanie kontynuować wyprawy. Na kobiecie wyruszyła ekipa ratowników, która dotarła z Morskiego Oka do dolinki za Mnichem. Ratownicy znieśli kobietę w noszach do schroniska nad Morskim Okiem, a ta akcja zakończyła się około godziny 3 w nocy. Wzrost gospodarczy w Polsce może w przyszłości spowolnić. Tak wynika z opublikowanego dziś indeksu PMI dla krajowego przemysłu. Wskaźnik ten wyniósł 50,5 punktu. Jest najniższy od 23 miesięcy. O czym informuje indeks? To inaczej wyprzedzający wskaźnik aktywności gospodarczej. Powstaje z ankiet przesyłanych przez menedżerów. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów świadczy o dobrej koniunkturze. Z kolei wskazanie poniżej 50 punktów świadczy o negatywnych nastrojach. Rosja mogłaby wymienić Ołecha Sencowa na swoich obywateli zatrzymanych w Stanach Zjednoczonych. Tak informuje dziennikarz Nowej Gazety Paweł Kanygin. Według niego Moskwie zależy na uwolnieniu 2 handlarzy bronią, Wiktora Buta i Konstantina Jaroszenko oraz podejrzewanej o szpiegostwo Marii Butinę. Ukraiński reżyser Ołech Sencow jest przetrzymywany w rosyjskim więzieniu i od ponad 140 dni prowadzi głodówkę, żądając uwolnienia z rosyjskich kolonii karnych 64 swoich rodaków. Dziennikarz twierdzi, że Rosja nie chce prowadzić negocjacji z Ukrainą, ale bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. Podstawą wymiany miałyby być tak zwane względy humanitarne. Kanygin przypomniał, że w sierpniu nazwiska 4 więźniów padły w rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych Siergieja Ławrowa i Majka Pompeo. Ołech Sencow został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru. Według obrońców praw człowieka jego proces został sfingowany. Sencow jest kandydatem do Nagrody Sacharowa przez Parlament Europejski i do pokojowej Nagrody Nobla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pogodnie. Później na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. W górach silniejszy wiatr. W Augustowie i Koszalinie dziś 14 stopni. W Gdańsku i Szczecinie 15, w Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Katowicach i Kielcach 16, a w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50.

Kiedy pierwszy raz prezentowałem to nagranie na antenie Hozier i Mavis Staples, Nina Cried Power, zastanawiałem się, czy piosenka sobie da taką tak dobrze radę jak Take Me to Church. No na razie nie, bo jest poza 50, ale to jest taki utwór, który im się słucha go dłużej, tym bardziej się podoba, przynajmniej mnie, więc będziemy pewnie po niego w trójce sięgali. Hozier i Mavis Staples. 12 minut po 10, to jest pora na płytę tygodnia. Ma nami goście. Ta płyta, te koncerty zostały zarejestrowane z okazji 25-lecia zespołu Manam. Koncerty odbyły się dwa w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pamiętam to jak dziś, bo pierwszy koncert zapowiadałem ja, drugi koncert zapowiadał Wojtek Jagielski. Na płycie jest zapowiedź Wojtka, całe szczęście. Manam zaprosił do tego koncertu wielu, wielu wspaniałych gości. Śpiewają tutaj i Bogdan Łyszkiewicz, i Muniek Staszczyk, Justyna Steczkowska, Stanisław Sojka, no i oczywiście Kasia Nosowska w utworze Się ściemnia. Niezapomniane wspomnienie, a mamy dla Państwa te płyty teraz już. Dwie dwójki, nie, przepraszam, SMS-y. 71335. Manam i goście. Dla mnie to jest niezwykłe, absolutnie niezwykłe, magiczne, cudowne, wspaniałe, nowe, świeże przeżycie. Tak, było na koncercie z okazji 25-lecia Manamu. Płyta Manam i goście dzisiaj dla Natalii z Łodzi i Karoliny z Warszawy. Proszę powalczyć, bo warto tę płytę mieć w swojej kolekcji. Prawie 20 po 10. Stulecie wynalazców. Rudolf Weigl, jeden z kilku Polaków, którzy wnieśli ogromny wkład do rozwoju medycyny i to o znaczeniu światowym. Marek Borucki, historyk, autor książki Wielcy Zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat. Rudolf Weigl był wynalazcą szczepionki przeciw tyfusowi plemistemu. Nazwisko niemieckie, ale to był Polak z wyboru. Urodził się w Przerowie na Morawach w rodzinie austriackiej. ale wychowywany był przez ojczyma Polaka, który był nauczycielem i potrafił mu polskość tak głęboko zaszczepić, że zawsze oświadczał, że jest Polakiem. Ukończył zoologię na Uniwersytecie Lwowskim, w 1907 roku obronił doktorat. W czasie I wojny światowej pracował w wojsku austriackim jako bakteriolog. Od 1918 roku intensywnie pracował nad opracowaniem szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Pierwszą szczepionkę, którą udało mu się wyprodukować, wypróbował na sobie. To się skończyło chorobą, bo okazało się, że szczepionka nie jest jeszcze doskonała, ale wyzdrowiał, pracował nad doskonaleniem szczepionki, także z czasem okazała się bardzo skuteczna i przyniosła mu światową sławę. Zapraszano go na konferencje międzynarodowe, wygłaszał odczyty w Lidze Narodów. Powołano go nawet do pracy w Abisynii, żeby przeprowadził masowe szczepienia. W kraju pracował głównie we Lwowie, na uniwersytecie. Kiedy rozpoczęła się okupacja, Niemcy zajęli instytut i niejako zmusili go do pracy dla Wehrmachtu. Było duże zapotrzebowanie na taką szczepionkę, ponieważ tyfus panował wśród wojska dość często. Uzyskał od Niemców pewną samodzielność na uniwersytecie, ale równocześnie zastrzeżono, że wszystko, co produkuje w tym instytucie, to jest dla Niemców, nie może się wydostać gdzieś poza ich kontrolę. Ale profesor Weigl był na tyle sprytny i odważny przy tym, że pracował nie tylko dla Niemców, ale udawało mu się tę szczepionkę przemycać do gett, obozów, oddziałów partyzanckich, bo tam też czasami panował tyfus. I dzięki temu działaniu jakby na dwa fronty uratował mnóstwo ludzi, a zwłaszcza sporo Żydów. W jego instytucie pracowało wielu uczonych, którzy w innych warunkach nie mogliby ani pracować, ani żyć. Dlatego chronił Polaków, nie tylko uczonych z tej swojej dziedziny, ale dawał zatrudnienie w charakterze jakichś asystentów. Między innymi z jego opieki i pomocy korzystał Zbigniew Herbert, muzyk Stanisław Skrowaczewski, pisarz Mirosław Żuławski. Także bardzo dużo uczynił dla ratowania życia ludzkiego, dla ratowania Polaków w ogóle. W czasie wojny żądano niejako od niego, żeby podpisał Volkslistę, ale stanowczo odmawiał, mimo że obiecywano mu nominację do Nagrody Nobla nawet. Po wojnie w 1945 roku został profesorem biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie kierownikiem Katedry Biologii Uniwersytetu Poznańskiego. W Polsce powojennej nie cieszył się uznaniem ani sympatią. W pewnym sensie zarzucano mu kolaborację z Niemcami, ale to był zarzut absurdalny, bo pomijano jego wszelkie zasługi dla ruchu oporu, dla wszystkich potrzebujących jego pomocy w okresie okupacji. Dlatego też, kiedy Akademia Szwedzka wysunęła go kolejny raz jako kandydata do Nagrody Nobla, rząd PRL w 1946 roku nie zgodził się na to. Profesor Weigl zmarł w Zakopanem w 1957 roku, a pochowany został w Alei Zasłużonych w Krakowie na cmentarzu rakowickim. W 2003 roku Rada Instytutu Yad Vashem przyznała mu zaszczytny tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, właśnie za uratowanie setek, a może i tysięcy Żydów. Na kolejny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. Dziękujemy. 24 minuty po 10. Pięknej podróży śpi w kieszeni gdzieś. Na bilecie tramwajowym parę słów. Dziennik tak nieduży, a bogaty w treść, porzucany, znajdowany znów i znów. Parę słów rzucam na serwetki kawiarnianej brzeg. Zapamiętam każdy szczegół dzięki niej, choć mi nie wie, bo podróżą piękną życie jest, odmierza drogę mi. Od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy do łzy i od łzy do łzy do łzy. ludzie mówią czasem, uderz czynów swisz, masz nareszcie ciepło, przystań własny dom. Z tych zapisków masy życie swoje spisz, wydaj, sprzedaj, wyjdzie z tego spory dom. Siadam więc, oglądam filmzianki w dno, po czym rzucam wszystko w nowo, bo już będę. Wyruszam, bo w gładziutkich zdaniach nie da się podróży spisać mi. Od zachwytu do zachwytu i od łzy, od łzy, bo to podróż, podróż pisze mnie, odmierza drogę niża. Od zachwytu do zachwytu i od łzy, do łzy, i od łzy, do łzy. Pisze życie moje, podróż pisze życie me, na zawsze młode, młode wciąż, bo ja tak chcę. I dlatego mam nadzieję, że nigdy się nie zestarzeję, nie zgorzknieje. Dziennik mojej podróży, Bemi Beck, rok 1993. Mówiłem, że będą zaproszenia, bardzo proszę, to teraz, 3 października, czyli pojutrze o 17.30 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, uwaga, Katie Melua. Będzie z nią rozmawiał Piotr Metz, Katie zaśpiewa kilka piosenek, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przypomnę, środa, godzina 17.30, to proszę dzwonić teraz, 2 2 i 7 3. Pathways, what I thought was my way home wasn't the place I know. I'm not afraid of changing, I'm certain nothing's certain. What we own becomes our prison, my possessions will be gone, back to where they why'd you feel you have to hold on? Imagine if you let go. Lame, no one is to blame. Numer jeden na trójkowej liście przebojów 2010 rok, The Flood. Jedna z moich ulubionych piosenek w wykonaniu Katie Melua. Katie będzie gościem w studiu imieniu Agnieszki Osieckiej najbliższa środa, 17.30. Piotr Metz zaprasza, będzie rozmowa i piosenki. Dwie dwójki i siedem trójek. Są takie piosenki, są takie ballady, które fantastycznie brzmią przez radio. Sam to dzisiaj sprawdziłem w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, ale to było jakieś 5 godzin temu. No dobra, 4 godziny z wąsem. Dave Matthews Band, Again and Again. No a teraz Passenger.

Po ponad 20 latach pisarskiej kariery i kilkunastu książkach Jan Józef Szczepański publikuje w roku 1975 zbiór esejów, w których wykłada swoje etyczne credo. Czym jest nieznany trybunał? To oczywiście ludzkie sumienie, dylematy moralne, kwestie dobra i zła, honoru i obowiązku. Pisarz rozważa na konkretnych przypadkach. Opisuje historię Charlesa Mansona i upadek hipisowskiej ideologii dzieci kwiatów. Przypomina postać ojca Maksymiliana Kolbego, który w obozie koncentracyjnym poświęcił życie za innego więźnia. Jednak szczególne miejsce w tej książce zajmuje Joseph Conrad. Szczepański przypomina rolę, jaką ten pisarz odegrał w kształtowaniu postaw młodzieży akowskiej i deklaruje się jako zwolennik konradowskiej etyki. Wierność sobie i zasadom, bez względu na okoliczności, nawet w przypadku śmiertelnego zagrożenia, tylko to pozwala nam w pełni być ludźmi. To książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. In the shadow, in the shadow, in the shadow, in the shadow. gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę się zachwycał Lady Gagą, no ale jeśli gra w filmie Star is Born z Bradleyem Cooperem, proszę bardzo, piosenka Shallow. 12 do 11. Fajny film. Szkoła filmowa w Łodzi obchodzi właśnie swój piękny jubileusz. W piątek po raz 70. zostanie uroczyście zainaugurowany rok akademicki. Z Bogumiłem Gottfriejowem, jednym z absolwentów Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Filmówki, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jesteś kolejnym przykładem polskiego operatora, który rzeczywiście zjeździł cały świat i pracował wszędzie, czyli wciąż można powiedzieć, że ta polska szkoła operatorska to jest walor sam w sobie. Myślę, że tak. Nasi profesorowie są z nas dumni cały czas. Twój mistrz? Witold Sobociński dał mi największą szansę, tak bym powiedział. Wziął mnie do szwankowania. Chciał mi nauczyć tego, żebym się umiał dogadać z ekipą, z reżyserem. Przy jakich filmach razem pracowaliście? Robiliśmy reklamy. Nie miałem niestety szczęścia już pracować przy filmie popularnym. Wziął mi do reklamy, ale wydaje mi się, że tą reklamę robiliśmy jak fabułę. Niestety nie zdążyłem na Wrota Europy, na ostatni film. Jeszcze byłem chyba na pierwszym roku. Ale z Witoldem Sobocińskim na pewno najwięcej nauczyłem się właśnie tego, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, bo ta szkoła jest dobra, tak co roku mam wielu absolwentów bardzo zdolnych, z nagrodami, ale zawsze ten największy lęk profesorów jest o to, jak ci operatorzy będą umieli się dogadywać z reżyserami i zauważać też ludzi, którzy współtworzą film, że ten film jednak to nie jest jakaś taka indywidualna sprawa i jak się nam wielu młodym wydaje, że my dźwigamy ten plan, tak nie jest do końca. Tego się nauczyłem od Witolda, wydaje mi się to było najistotniejsze. No a poza tym Witold Sobociński wychował swoich wnuków i świetnie sobie radzą w polskim kinie jako operatorzy również. Porozmawiajmy jeszcze o filmach, które dopiero będą miały swoje premiery. Jakiś czas temu Dawid Ogrodnik wspominał mi o waszej wspólnej pracy na planie filmu Łotewskiego. Co to będzie? To jest film Olek, który opowiada o łotewskim Rosjaninie, który szuka pracy, wyjeżdża, żeby poprawić troszkę swój byt do Belgii. Próbuje się zaczepić w Belgii w przemyśle mięsnym i trafia niestety w ręce złego Polaka, o, tak bym powiedział. Kogoś, kto w jakiś sposób go zniewala. Tego złego Polaka właśnie zagrał Dawid Ogrodnik? Tak. Jest to historia prawdziwa, którą chcieliśmy po prostu przynieść na ekran. Troszkę mnie zaintrygował sam pomysł, bo interesują mi historie o tych takich złych bohaterach. Poleciłem Dawida do tego projektu. Wydawało mi się, że on nie miał takiej roli, że to jest wyzwanie dla takiego wrażliwca, który gra rolę często wrażliwych artystów, jakichś osób niesamowicie też słabych. A tutaj zupełnie inna rola, wyzwanie. Chodziło w tym projekcie o to, że Łotysze mają, można powiedzieć, olbrzymi problem z tą mniejszością rosyjską i trochę ten bohater mnie też interesował. Był taki moment po inwazji na Krym, że też Łotwa się zaczęła bać i te osoby, które mają wpisane w paszport, że są właściwie alien, nie mają obywatelstwa, one się stały nagle zagrożeniem. I później jakiś dziennikarz napisał prawdziwą historię o tym, o Olegu, który w Belgii trafił w ręce polskiej mafii, która, można powiedzieć, w jakiś sposób go zniewoliła. Kiedy mamy szansę zobaczyć ten film? Mam nadzieję, że w przyszłym roku, na wiosnę. Jakich jeszcze filmów możemy się spodziewać w najbliższym czasie z twoimi właśnie zdjęciami? Zrobiłem film w Nowym Meksyku, w Stanach Zjednoczonych. Właściwie niemiecka produkcja, ale z amerykańskim reżyserem, który mieszka w Berlinie. Nazywa się Damian John Harper i on właściwie stał do szkoły filmowej, bo zobaczył mój pierwszy film Hansa Christiana Schmida Światła ze Zbyszkiem Zamachowskim. To niemiecki film. Tak, mój debiut właściwie. I on ten film zobaczył i zdecydował się pójść do tej samej szkoły filmowej, co Hans Christian Schmid, czyli w Monachium kończył szkołę filmową. No i ciekawa produkcja. Robiliśmy to w rezerwacie Indian Navajo. Praktycznie z samymi naturszczykami. Jest tylko jeden aktor. Bardzo dużo też właśnie Indian. Mieliśmy specjalną ceremonię powitalną. Musiałem przejść tą łaźnię parową, ceremonialną z Indianami. Ciekawa wyprawa do innej kultury. Ten film opowiada o życiu Indian w współczesnym świecie tak naprawdę. Przypomnij tytuł? In the Middle of the River. I to jest już gotowy film. Tak. A poza tym współpraca kolejna po latach po Męskiej Sprawie i ostatnio po serialu Ultrafiolet. Kolejny film fabularny. Sławka. Ze Sławomirem Fabickim. Tak jest. To będzie film o miłości do siostry, do rodzeństwa i pewnej podróży. Więcej nie chcę zdradzać na razie. Bardzo się cieszę, że wracamy. A jakie operatorskie wyzwania? No bo jak podróż, to jednak zmienność. No właśnie. Plenerów. Strasznie trudny obszar do zagospodarowania. Ta zmienność jest związana z podróżą i też odkrywaniem jakiejś wiedzy o naszych więziach, tak naprawdę. Z Bogumiłem Gottfriejowym rozmawiał Ryszard Jaźwiński.